شاعر و دا غیر دا دا کفر کار دے دے یو خبر دے مدا تحریم و تحلیل دا زان نکول دا دا کفر کار دے اللہ ندی ویلی او تے دا زان نا تا اللہ ندی منک رواکلی او تے دا زان نا رواکائی زان نا جائز کائی اللہ منکلی دی یا تینا منع ندا کری مباحاتو کی پادی کری او تے منکائی او دا ندی خب دی وقت او دا پا دی وقت خن دی نو دا سالور اصول دی سورت مائدہ چی پا لنڈو لنڈو رازی کر کری دل تا دی سورت کی سالور رازی کر کری تحریمات الہیہ چی اللہ منکلی دی دا دی خیال ساتا چرتا دا مات نکی دا دو کفر کار دی دویم خبرہ تعظیمات الہیہ خیال ساتا چرتا دا غی بیدبی نکی درم مسئلہ دا زان نا تحریم نکی تحریمات العباد کفر دے کار دو کفر دے سلورم مسئلہ دا زان نا دیوشی تعظیم عزت قدردانی مجوڑا دا دو کفر کار دے سلورم مسئلہ دا تلور والا مسئلی دی صورت کی ذکر کی پا مختلف و عنوانون باندی مقصد ان دا خبر دا ترتیب دی صورت پا دی عنوان باندی اول کی تخویف بداہیت العظمہ او بیا حالت دا مخلوق اثبات تا قیامت آیت پینزن یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من البعث مین کی زورن ذکر کی درے میں آیت کی رٹنا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ دا دو قسم خلق و حالات ذکر کی دا تابعانو ادا مطبوعینو دا مقتدیانو ادا مقتدائیانو مقتدی بھی علم روان دے ام مقتدا پر ضد و عناد باندے روان دے او دیو پسی روان دے دوارا دی دین خلاف کن دو دوار و حالتی ذکر کرے دے دا مقتدیانو دا تابعدار و حالتی ذکر کرے دے آیت سلورم کی یعبد اللہ یجادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید چی دا ذکر کی میں پنزم آیت کی ان کنتم فی ریب من البعث دا قیامت مسئلہ ذکر کی دو دلیل نو باندی یو دلیل الافاقی ادویم دلیل الانفسی داخلی دا دوارو پنزم نتیجی ذکر کی پنزم وجو لے ذکر کی چی کل دا ذکر کی آیت اتم کے بیا زورنا من یجا من الناس من یجادو فی اللہ ذکر دا قائدینو بی دلیل جگری کی لا ہدن ولا کتاب منیر ثانی آیت فی و بیا و من الناس من یعبد اللہ یا رسم آیت کی حالت دا مخلوق پشک و تردد کی دی دو دین نی دے ذکر عقیدہ نی دا پکا شوی چارتی چیزی خدا اللہ طرف برا دی بیا دی سر سویری زورنی ذکر کی دلیلون دا پینزشتم آیت دا ختم پوری نا دا شپنگشتم آیت نا از بوانا لابراهیم مکان البیت درم سبق شروع که اول سبق دا اول نو او اغا من الناس من یعبد یجادل فی اللہ بغیر علم پوری نا درم سبق دا دیزن شروع شو درم از بوانا لابراهیم مکان البیت رد شرک فعلی دا ابراهیم علیہ السلام سلام تذکرہ اور دا غیر پار مثال دا بیت اللہ پیش کرتا دا اللہ دا کور و عزت بلدتا اول ورکای بلدتا اول رسائی وما ارسلنا من رسول دو پنزوستم کی رسول علیہ السلام لتسلی دا طول انبیاء سر زیادتی شیدی پا دنیا کی یو طرف تبا غلی گیاو بل طرف تبا کافر لی گیاو اغبون پل دعوت تا و تقریر چلاو کار بیکاو خود حق سرگندی گی د دروغ و مزل پلندوی تسر بے کے گم بیان کوا خبر بہ حق سرگنجی کی اور باطل و پادی کی دا تفصیل سے ذکر کی او احوال دا ذکر کی ناخر کی دا دائی دا حق دا پوا قول دا پارا حالت دا مخلوق بیان کرے دے اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا قل فانبئکم بشر من ذلک مسئلہ توحید یا ایو الناس ضرب مثل فاستمعوا له اخر کی واو یا آیات کی یا ایو الذین آمنوا ارکعوا جامع آیت دا پار دا طول اقسام دا خیرونو دا خیر چی سا اقسام دی رد د شرک اعتقادی او فعلی دواړو او داغه مقابله کې د خیرون او امر دا ذکر کړل او حکمت بیا ویل دی هو تباکم و ما جعل علیکم فی الدین من حرج دې له تاسو پیدا کړی کنه دا کار وکړ مین کې jihad او هجرت ذکر کړی دی روح المانی راول دی سورۃ والا شروع دا سورت دا تفویفنا دا یراونینا شیخ الاسلام وی حاضر سورت و سورت الملت الابراہیمیہ الذی جادل بعلم وعبد اللہ بعلم جادل بعلم لستی دکانا سورت الانعام کی لقد آتینا ابراہیم رشدہ من قبل وکنا بہی عالمین سورت الانعام کی کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین بے علم کارن دے کرے اور چی بے علم لی گیا دے نو دادا ذر پخون روان دے دا پلا نکم آبا ابراہیم علیہ السلام پخون اندے روان نو شروع دے صورت دے تخویف نو کرلا اے خلقو انسانانو پیریانو بچ کے زان دے گرف در افسا سنا اتقو تقوا وقایا ڈالتے ہوئے لکھی گی د کتاب قائے تمنگ قائے چاسر تک عربی دے وقایا کتاب د چیرو دونوں بچ گئی حفاظت ہی کی ندا تقوا مانا دا اتقو ربکم عمر سے تپوس کرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا کعب الاحبار نا وی تقوا ست ہوئی عمر تو خو معلوم ہے کنا او مطلب یہ دارے چتر دا زور کتاب پا اندازہ بانی سوئے پا دے بارا کی ناغو تا وی کعب الاحبار وی چر تا پا جالو تیر شوی زنگل بوٹو کی وی آو وی چنگ سڑی زی تیری گی وی زورو کی زن تران غخ دی او چانگی یوی چانگی نزان دسکی و دا بلی نبیا دسکی گی او داشن تمیان نا که تاو را تاوی گی و زن تین ساتی وی دقی تا تقوی آوی مانا هر قدم چاخلی نو گورا تا تا جارین خلی غنی دی تن خلی از غنی تن خلی جامعی بدن شکی وجود بدی شکی نو زان بتی بچکای نو بیا بوم نیغنی را نو بیا بوم گورا بلا غنی دی تن خلی بلا جار دی تن خلی در غین زان بچکوا تقوی مانا داو او دیت اشاره دا چه هر قدم دی یا جنت تا دی یا دوزخ تا دی نو چه قدم اخلی نو پا گام بانی ازاد مزا سوچ کو چی دا قدم می جہنم تا دی او کدا قدم می جنت تا دی نو که قدم دی جہنم تا و گناہ دا نشیو نو قدم اگرد او بل طرف تشا جنت طرف تشا او که جنت طرف تا نو مضبوط شا بی مطلب امداری او یہ رے گئے از دای تقوی یرول لازمی مانا دا او یہ رے گئے تاسو دربستا سنا نو سمانا ربستا سنا او یہ رے گئے مکو دا خلاف کنا چی خلاف کئی او لی زلزلہ د مقرر گڑائی ڈیر روئے خطرناک شیرے شے ان عظیم مصیبت تیرے روئی مقرر گڑائی زلزلہ تو ساعت شیرے د دنیا خیری روز ہر بندہ بانے را روانہ دا او یا مجموعی طور باندے در طول و خیری روز د دنیا خیری روز گیدر چانی ولی و کڑکے کی نو وجہ یہ آغاو تووی مثال لے حد آسی نا آسی خو دی خبری لخلق در حضور که پخوار شے گویا ہوئی هر اسم گویا دے اسم هر شے گویا دے خو بجی بای توکنی پیگی اس چارا گانشی نی دی لے آغاو تووی ما موانی دنیا بروانی شی ایس لیوی کی ریشی ہے جدی آوانی دی دنیا روانی گی نو پری خو روسی پکر شو نو کنی سنگا با دنیا ستا پو جبا دنیا روانی گی چی خو بیرتا شی کنی پا ما بروانی شی ونو زبتا تکم من ماتا فقد قامت قیامت و حدیث دیده کنه چی برینو پا دا قیامت تی پا دا دنیا وانه شو سری گیره تورا کرده و وعده و که دوکر و کرکنه خده امروانو گیره تورا کرده و گردیده و اسمه بایلا گولو جو خده بیام ده نو چراغ ناقو بیار ساتی و اسمه در شوالا گوله کنه سپین گیره و بوده و ناقا خده بیام ریده نو دیو تسنگ کی ناسو چولو لیو های های ویسی چولو کنی پا ماروان شو پا تا خون دروان شرمی دیری استاد واسمی که دوڑه پرو تی بلا با پیدا که پا ماروانی گی پا تا خون دروانی گی خو که واسمی که دوڑه بیا ولگ بیا بیا خدا و غلی خو روانی گی پا ما باندی خو چی مرینو پا غروانه دا کنه پا غر قیامت تی نزل نیو اسا بندہ مرگ دے القیامت الصغرى ادویم قیامت القیامت الکبرى یعنی ٹول پیوز المانی ختم دل ہو گیا پیوز المانی پاس دل دیر لئی مصیبت تے شیع عظیم لئی مصیبت تے کلچ بے وی نئی بے پروا بشی ہر پیور کو ان کی مور داغ سنا چپیول اور کئی مرزے دی صفات خاصو نہ دے زنانو لکا حامل حائض دا شانتا مرزے دی سرتا نہ روڑے کی دا دی صفات خاصو نہ عدل تو سر قرآن مرزیا ذکر کری نی دا فرق دا پارا مرزے مانا دا رضا قابل مرزیا مانا پی ورک ان کی حالن یعنی یو بالقوا حائض زوان جینئی اس مرض شیر و کندے شیخ و پیغمبر السلام حائز ویلی دی نیدی پکار حائز لا چکل دی حد تورسی چی دا غیر مٹی سرگندی دا او دا نو حائزی زنانت ویلی دی دا حیز قابل دا مرض قابل دا دا شن تا حامل دا مرض دا حمل قابل دا دی طریقہ بانی نور چی پاد نو تی چی سر راولی نو دا دا بالفعل سرگندول دا پارا مروضیاتون فی الحال پی ورکون کی پی بچے رے کرے چ سخت را للا نو بچی نہ بغافل شی بیا بے پروانی چی بچے وہ کنو سوچ فکر بل طرف تسو ہم مار ذات او بزے گی کل ذات حمل حملہ دا سنی کنا دا مرزے مقابل چ دسے وا تذو کل حامل حملہ زک حامل حمل والا نو حمل عربی جب کے عام دے حمل بالبطن او حمل بالشجر بیوچ دانی شروع کی وہ حملت حملت شجرا بار شروع کو پا بار باندی بار شوا یعنی بار شروع کو نو آگے دعا اللہ شامل دے نو قرآن ذکر ذات حمل ذکر کر چی فلال بچے پا گیڑائی دوی مداوم چی حامل ویلے شوی نو حامل نمراد دا حمل قابل مراد وا او آغا چی وصف الحالیو کنی دوال را شاملو قرآن مقصد سو چی بچه پا گیره بیاوم دا حالت کی او وردی هر بچی والا بچه اخپل دا یری دوار خطاینا او اینی و تخرج سکارا بی سودا حالا چنی بدو سکارا بی سودا لیکن عذاب دا اللہ دیر سخت مخیط چی کمرا روان دی اگر دیر سخت خطر دا ندو بالکل لی قرآن دا ذکر کی اف ایدتهم هوا زرون بے بالکل خالی دا قل دو پوہنا دا خطرناک را در روانا دا عذاب شدید نو دار روانا دا تا ازدان بچ نکو اشتیر خلقنا آتوک زرون دا پی اتباع کی دا غیر بید دلیل نا عقیدی مسئلہ دا عمال و مسئلہ دا شرک مسئلہ ذکر کی موز روجہ کی نیشتا دے اشتیر خلقنا آتوک چو جگڑی کی پا بارا دین دا اللہ پا توحید دا اللہ کی بی دلیل پا دلیل کوا پا دلیل مناظرہ کوا نیکا بابا مناظرہ اندہ کری دا قوم سر مناظرہ کرلا دا پلار سر کرلا دا نیکا سر کرلا دا خپل قوم سر کرلا دا بادشاہ سر کرلا فبہت اللذی کفر واللہ علا اہد القوم الظالمین مناظرہ دا احقاق دا حق دا پارا مناظرہ پا دلیل باندی دا دین دی پا دی باندی اللہ دا رجیو چطی دنی کب آبا تذکرہ کی ہوئی نرفع درجات من نشا منگ درجہ اچتا کرلا پا دی درجی اچتی مناظرہ دا ابتال دا حق دا پارا یا مناظرہ دا احقاق دا باطل دا پارا یا مناظرہ صرف دا تعلی دا پارا چی زمان نموشی حضور پر خرق ملائی صاحب کی بیا با تصویلی کی مناظر اسلام تاکی دا چا سرمی کرے مناظر اسلام کہتا سو خریڑے دے تبلا دا پاگی کیا دے مناظر اسلام بارک اللہ مناظر اسلام لیکو مناظر اسلام دا چا سر مناظرہ کرلا یو ما تو خیر چیزو سر مناظرہ کری دا اگر پا کلی کی دن جماعت جو کرے پا خواہ کیا تو جماعت جو کرے دے اخوان المسلمین والا دا حزب اللہ والا جماعت جو کرے مناظرہ سر نہ کرے وی دا مناظر اسلام نہیں دے خود اخپل کلی دا مناظر اسلام دا بی اسلام علی ری جانا مناظر اسلام بخت زیانو اطول مرد آگا مخ پڑتے پردہ کئی ابکار پردہ کرے گا بس دا بے وزر والی دا ټول چری دا دا دا غاویز شه دا اسلام الدین دے کته بالا دا دو ان ته خودو کیسه دی خرڅی کنه چې کیسه دی خرڅی دا لو لو نمونه پیرولې کی د بریلیانو کیسه بزال لی دی شیاګانو بزال لی دی بیجیما بزال لی دی مسلمان بزال لی بیوزر و لزول رئیس المجاہدین پی کی جاتے ہو لگی رئیس المجاہدین نے کہتا شیطان رئیس المشیطان شیطین نے کہتا سوال آدھا جاو تر ہو لگی یا خدا دا کار مخی اب دروم کو جدو آگا چار سورو کو چرا شمنگون پا دیارا میں تو بائن راو لگو پیسی دی پار تر پچی خوچی رازی اگر کو کو کو پر رازی وہ چی پیسی دیری نو یا ایو انناس دا ذکر کر اولی کہو جادل فی اللہ بغیر علم ویتبع کل شیطان مرید او دے اتم تب کی تو کہ شیری اسلام شیری اسلام پا کلا بل رہا ہو پاک خدا تو غضب دے نتبل مجب کی تو گیدر اسلامی یو شیری اسلام بل گیدر اسلام دا شیری اسلام جو ضرور شو دا گیدر اسلام جو بکی ما حساب کئی یتبع کل شیطان مرید اب روان مار شیطان بے خیر پسی اللہ کتبا علی مقرر کرشید پر زبانی دا اللہ طرفنا چھ سوک چھ اوڑ دیتا نو دے بے گمراہ کئی روانی بے علی عذاب السعیر عذاب دا جہنم تا سورت بقرہ کے درے میں سپارا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات من النور الی الظلمات شیطان سر چھ مر گرے شی نو سچل کی شیطان یخرجون من النور الى الظلمات وباسی درانان تیرو طرفتا اولائکا اصحاب النار هم فیها خالدون دغدی جہنمیان دوبارہ میشہ پا جہنم کی دو سو اوپن زستم آیت کی من تولاہو فانہو یضلو ویہدیہ الی عذاب السعیر سوک چی دے یار کی دوستی کی تولاہو جعلہو ولیاں دوستی کو اللہ علی کریدی فانہو یضلو ویہدیہ الی عذاب السعیر دے بے گمراہ کئی دے دن نبیاری ویہدیہ الی عذاب السعیر اوڑی بے عذاب دے جہنم خون بوتا کئی دے عذاب دے جہنم جہنم عذاب تبے رسی دے پری دینا اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم طریق الحالکین چداغا پا خون روان شو سیہدیہم طریق الحالکین ناغوت تواکی دن کی لار خیر خیر لار غوتو نخوی سورت فاطر آیت نمبر شپگم کی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما یدعو حزبه لیکونو من اصحاب السعیر شیطان کی خیر خواہی نشترے بلکہ یدعو حزبه دے بلیخ پل ڈلا لیکونو من اصحاب السعیر چشد دوزخ یارونانو دوزخت دی بلی دوزخت دی بوزی کتبا علیہ انہو من تولا فانہو یضلو نشیطان گمراہ کئی تری دینا ویادیہ لعذاب السعیر روانی پا عذاب دا جہنم طرف تا نستاخو خود اس کے تو سر مرگرتیا کئی ندیو دا جہنم طرف تا بوزی پری دی دینا دیویس سورت کے اگر سورت نور کی آیت یہ رشتم دا شیطان مرگرتیا طول بی دینے طرف تا اولائک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون د شیطان ڈلا اغدی تاوانیان ولی شیطان پس روانی د خو قانون ام داده فانه یضلو و یهدیه لعذاب السعیر یضلو یشتمه ده سورت لقمان ویم دشمن سرشی دشمن پر ڈالا کشی نتیجه بیسی یضلو ویہدیہ الی عذاب السعیر خون کیو تب طرف دا عذاب دا جہنم حضرت خونکم دا جنت طرف تا دا جنت طرف توالی نوازما خون والنمانی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَإِذِي خُوَارَشَا نو دے وہی زخپل و مشارانو پسیزم مشاران چرت دی شیطانی دو کہ اگر کہ شیطان بلی دو پر طرف دا عذاب دا لمبو بانے الہ عذاب السعیر عذاب دا جہنم طرف تا نو ولی دا کئی نو شیطان کارم دا دے بی دینے طرف تا دخل کو بلل ابھی دن کولیے وانه يذل ويدعو الى عذاب سوره زخرف کی لسیو کنا فبئس القرین التم نبریدی فبئس القرین وہی با یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین زما استا مینز کی دنور خاطر نور پروات لریواله سنا کارای اخر دے دوزخ تر اور سن مسجد نہ پر ہوں دوزخ کی من نہ پر دے دل تر تو نیر نیر کی گی اللہ یا ایھا الناس مسئلہ دا قیامت غیبانی دلیلون دو قسمہ یو الافاقی ادویم الانفسی اے یہ ان کو دلوز دا اللہ اے انسانانو پیریانو کہیتا سپشک من الباس دبیا پرتکی دونا ففیکم ما یزیل رائبکم تاسو کی زن تفی کرو کا یا فعوزیل رائبکم زستاسو شک ختموں کنا دا فا انہ خلقناکم پا مخضوب دلیل لے جزا دا شرط حضر دا دلیل لے پیدا نبی شکا پیدا کری منگا تاسو من تراب دا خورنا آدم علیہ السلام ہر بندہ بیا دے استاد کی دو بونا ہر بندہ بیا من علاقہ نو بیا معیشی وینا بیا پوٹے مخلقات وغیر مخلقہ مزغا کرپندے او نرم پوسٹ نہ اڑ کے شویلا دینا اغوا خدا مخلقات دا پورا شکل والا نا تمام لنبین لکم چی بیان کتاست سرگن کتاست قدرت پل مبین نہیں ذکر کرے مفعول لنبین بولی دیر روی قدرت تید اللہ تو سو چکا بس لنبین لکم قدرتنا علی انشائی ونقر فی الارحام ما نشاء پاتی کو منگا پا خیرٹو رو میندو کی سچی غوارو تر نیٹے مقراری سچی غوارو ما پاتی کم مانی نیم گڑے ہو کو پورای علکی کو جنی خستے ہو کنا کاری بیارا اوبا ستا سو طفلن یہ بچیان طفل جمع مرازی یعنی جنسی مانا بانی اطفل مفراد مرازی قرآن جمع ذکر کرے دا روس سورت کے اگر سورت نور کی اوی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء اطفل مفرد راوڑے پا ظاہر بانی ارسو پسی راوڑی الذین لم یظہروا علی عورات النساء اغا بچیان لم یظہروا چلا نہیں پوا علی عورات النساء پا خبرو دو پردو دو زنانو باندی نو طفل پا ظاہر مفرد دے قرآن لصفت جمع راوڑلا ذکر جنسی معنی باندی ویلے اجنبیت تینا مراد دے لم یظہروا علی عورات النساء چلا ندی پوا پا پٹو خبر باندی زناناو نو کلا جمع ذکر کی مفرد الاطفال قرآن ذکر کی نو مفرد ذکر کی جنسی معنی بانے دلتے ہم پا جمع معنی بانے ثم نخرجکم طفلا معنی اطفالا ثم لتبلغو شدکم پا علم بیا اور اسے تاسود توان طاقت پلتا اشد دشدتن ندے طاقت والی تا کلک والی تا نربیکم شین فشین لتبلغو اشدکم زنستا سندی یو توفا چو ویلے شی مخ کی ختم شی زنستا سندی یو رد دو الہ عرض للعمر اگر دو لے شی لاندی عمر تا لاندی عمر سدے کی ناستو پاسے دو نقل حرکت تا پکی بلتا متازدے اچھے نقل و حرکت کی نزگیرے بو سروں کے عجز الہ ارض للعمر اگر دو متاسو معمولی عمر تا لاندی عمر تا مخ کی نیغ گر دے دو اس لاندی عمر تا گر دے در دین لگ مخ کی صورتو گر صورت النحل سور لسم سپارایت نمبر او یا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الہ ارض للعمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا لکی لا یعلم من بعد علم شیئا لام دی عمر تے او گردوم نتیجہ داشی لام دی تسییر دی نتیجہ داشی عاقبت انجام داشو چی نپوئی گی پس دی پو کولونا پا اس باندیوم پا یود با بیا نپی گی دلتے ہم ذکر کر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا ارزل العمر یو مثال دادی یو صورت داو خون ددن ایر شی بیا خبر ہو تو سات کی تین بیائی رشی خوراک کی خوڑے سات کی تیرشی میں خوڑل دی کنا سکاری کڑے ایرشی تین جمع دا کڑے دے کن دے کڑے یو مقام خدا دے در ذل العمر دویم در ذل العمر مقام تا صورت یاسین کی لستے دے اگا تو حالتو ننکس فی الخلق ومن نعمر ننکس فی الخلق افلا یعقلون. عمر ڈیر کم داغی نتیجے سرا اخیجی ننکس فی الخلق نٹیٹی کو پر شکل و صورت کی یا پر مخلوق کی افلا یعقلون. اتش پہ تمایت در صورت یاسین ننکس فی الخلق اللہ ہوئی دا زما کار زما قدرت تو گرو زان تا نستا پیدا کول را تا سری دی میگی زویا ومن من یرد دی لارز لیل عمر لان دی عمر تو گر دولشی خبرت ساتھ کی یہ رئی مولانا تانوی رحمه اللہ تعالی قلو معایدو کی وی او یو سری بڑا شیو ازوی تا خبرو کلا اگا جواب برکا ادن ارشیو نو بیایت تا پوسکو نو بیا جواب برکا نو بیایت تا پوسکو سو پاس نو بیا ولا جواب ورکو نو بیا ته وین سړی څه دی کار دی اوس یو مخې لګیا ته پوسونه کې به فائدې هغه نه خو بیرې ده اپ غرض دا کار کړو به تلاش زما مذکره راوړه لیک زما دروز پانه چې ما کې ملي کړی دی راوړه غستله هغه دې پوکاو دایری راوړه لخ خپل چې پاره کې تاریخ وغلی کلو لیکلی دی ابا جی یہ کیا ہے ندی جواب کی بچے یہ کوا ہے بیاوی ابا جی یہ کیا ہے ناغو تلکی پیارے یہ کوا ہے بیاوی ابا جی یہ کیا ہے اندے بیاو تو ننے یہ کوا ہے دا سے پا مخبا انداری کلی ویدہ سری دای سری کلی ویدہ زمان ستا دا قصہ دا دے دے کتا زمان سراوی اپا دیوانا کی کارغان آسو اور تا خبر شروع کروی پا خبر بانی را لگی دره یه در چشه ما بیدا کار غده بیادی چشه را کار غده بیادی چشه را کار غده ما خطا تا نویلی که غلی که گوالنا وز دی حال تزره را شدم او تا مال پا درم پیر جواب را که پا غصه دیرا که زما دا بدل خو پورا که کنه دا بدل زما منو پورا که یرد دیل عرض دل عمر لکه لا یعلم من بعد علمین شیعت مور او کل پلارم بچی بانی بچی غلو کی اگا پی تلے نو لی آج ازان نو چت کی و جامعی پاکی کی میچازی پیو کی و چت کی اگا پلار پس بھی میچازی و کبودا والی کی بیا بے پری دی اگا وہ پختی ما دی کی تا خود رک کم رینا رکشیا میچازی جرا بانی رکرن تا چی کول رکشیا پدے چی دا کولی ادے غطو دا برداشت جو نکو یرد دو الہ عرض العمر لکہ لا اعلم من بعد علم شیعہ من بعد علم شیعہ ارزل العمر پیغمبر السلام دعا کرے دا اعوذ بک من ان ارد الى ارزل العمر اللهم انی اعوذ بک ان ارد الى ارزل العمر اللہ پناہ غوارم چی زلان دی عمر تو گردم چی بیا پکینا سو پاسی دو او دسماتی خورل اسکولو کی اللہ بلتا محتاجم اللہ اگر از مرا وارد آغین مخکی ما واخلا کورو علاو تا بیا بوشی خوی تا بیا بوشی اولاد تا بیا بوشی دی تا دی پکر کرے لکہ لا یعلم من بعد علم شیعا و تر الارض حامدا زنی غب کی بالکل لیونیشی اخیر کی و دادا اللہ رب العالمین لو احسان دے عبداللہ ابن عباس سے بوئی جو قرآن سر چرا بیتاو جو قرآن تعلیم و تعلیم کو لا یخرف دے لیونی کی گینا بیو قمقل کی گینا بیو قفا کی گینا دا قرآن ذکر کری لا یخرف قمقل کی گینا ابی وقوف کی گینا عقل نخار ابی گی داد قرآن عظیم اعجاز دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما من بعد علم شیع منگو لیلن رنگو استازان در عمرون و عمرون و بڑا گان دی در زوانی در عقل و در بڑا والی در عقل فرق نیر آگلے در زوانی در وقت دیاد و در وقت دیادی فرق نیر آگلے اپا قبل حال بانی دی منكم من يرد الى ارض العمر وترى الارض حامده زان تو گورو دنیش نمیشته کرنو زاغیم گوره بدل شوه نه دویم مسئله دویم دلیل الافاقی یینی زمکا حامدتن مغبرتن ده حزیل لغت ته بلغت حزیل سیوتی و اتقان کی وترى الارض حامده یینی بزمکا حامدتن جوختا خلاص پیرا لگی دلی نو کل چی ورم پا دی بانی باران او بو احتزت نو زمک خوش آلشی زمک سنگ خوش آلشی دزمکی خوشحالی مطلب تازہ والے سرے چی خوشحال شی نو رنگی تازہ شی سترگو کی تازہ والے پیدا شی او وجود کی دو خوشحالی او قسم حرکت پیدا شی احتزاز وی اغا حرکت تا لا یکاد یستعمل الاحتزاز الا فی حرکت تصدر عن سرور و نشاط نشاپوری وی دو خوشحالی نہ چکم حرکت پیدا کی خبر بیا سڑے تو خوشحالی سڑے پی جی نیچے خوشحال دے حرکت نہ مخ و لاس پونا دین ٹول نہ پتہ لگی عزمک خوشحال شی مانا تازہ شی غور آباد عزمک پپور تشی اوپر سی گی نرمشی ربا یربو چتے دل بام بتت من کل زوج بہیج زرغن کی دار قسم میوے نا بہی جن تازہ کل زوج دار قسم جوڑا تازہ تازہ چوتا گوری دا شکل اخکاری گی دو دلیل ذکر شو نتیجی پینز ذکر کے اللہ رب العالمین داولا علتون ہم دی سببون ہم دی تاثر چیمی دا حالات اکڑو دا انقلاب میں دکی راوست دیتا دی سوچ کرے دی دا دی علامی دا دی دلیلون دا دی دا زنکا چی عباد کم دا دی سببون ہم دا دی دا انقلاب پا بندکی پیدا کی دل لو بو دا خورنا انقلاب پا زنکا کی بیان ان اللہ هو الحق پا سبب دا دی چی اللہ دے حق سمانا لا تغیر اللہ کی تغییر ناراضی اور تبدیلی ناراضی اللہ پخپل مقام دے وانو یحجی الموتا دویم نتیجہ او دا پدی و جوانی چا اللہ با جندی کے بھی عمرو لکتے چی دنشن شکڑی از مکہ کی پیداوار پیدا کن اددی و جنوم انہو علا کل شئین قدیر امدغا اللہ دے پار سبانی توانا قدرت اشتے سلورم نتیجہ مقرر گرے خامخا درات ان کی شکن شبرات لو کے لا ریب فیہا ریب خو خلق کو کڑے ہے کہ قرآن دلیل نہ ہوئی کنا ریب تو دلیل شتے تا سوئیلی دی کنا چھے کم اعتراض ناشئ عن دلیل نی کم شک شبہ و ہم اگر اعتراض دینا تا سو اعتراض دے اسی جو میں کدا برا با جزمہ کئی دا کتب آسمانی تا سو دلیل لگی شتے بے دلیل نیشی خوزویم نو آیا کنا دا اللہ اعتراض شک شبہ آگا دی کدا غیر سن سو بنیا دی نو دا دی خبری چه بنیاد نیشه چه وی نیشته دین دا چه نیشته دین دروغ وی نیشته شک پراتلو که پینزم نتیجه او یقینی دا چه اللہ با پورتا که طول چی دی قبرونو که یبعث من فی القبور طول با اللہ پورتا که دو دلیلون او پینزم نتیجه دا اولا ذکر کردی و من الناس من یجادل فی اللہ دویم زل زجر و راتنا دا دویم فرقی یو دی مدعوین دویم دی دعات مدعوین خو پخ پل مشر پس روان دی بغیر علم بس بی علم روان دی دلیلی نشتره خو دعات سنگ دی دعات سخه نه کتاب شده نه سخه عقلی دلیل شده نه سخه نقل شده اواز پا زد و ایناد روان دی خلق گمراه کئی شده دی خلقون آواتو کم پیریان و انسانانو که آواتو کشده یو جادلو فی اللہ چه خبری اتری که جگڑی کی دلیلوں میں پبارہ توحید اللہ کی فی توحید اللہ و افرادہ بالالہیہ بید چو قسم علمنا ولا ہو دن بید چو قسم ہدایتنا ذکر حال الدعات الى الظلال من رؤوس الكفر والبیدا بعد ذکر الاتباع مخید اتباع ذکر کو عدلت دا مطبوعین ذکر کے ابن کثیر ہوئی ولا هدن ولا کتاب منیر نو سو کتاب رو خانشتے هدن عقلی دلیل بغیر علم نقلی دلیل کتاب منیر وحی کتاب نو سو کتاب شتے نو سر دمخ کی کتاب شتے انو سر عقلی دلیل شتے اسی لگیا دیں تاون کے دار اخپل ایت طرف ڈڈا سر سر پارا چھ خطا کی خلق دلیل دا دلار دا اللہ نا دا اللہ لارو پا دلیل باندی او دے بے دلیل گیا دے خلق خطا کئی در پارا پا دنیا کی ام شرم او سکو بدت پرے دے قیامت بنے عذاب السعیر عذاب الحریق سزون کی عذاب عذاب دے وور سزون کی ذالک دا صدا پا صوری قدمت یداک چی مخکی کرلا سنستا یدائی کا جنتا ستالا سنو دا گناہ کرے دے مانا اعمال و مباشرت عام طور بانی پا لاسو کی گی نزکر قرآن نسبت لاسو طرف تا کئی تا کری دی مانا وان اللہ علیہ سب ظلام للعبید یقینو کا یعلم ان اللہ علیہ سب ظلام للعبید اللہ نے دے یو ذرا زیادتی کہ ان کے بندیان علائی ظلام دا مبالغی سے غدا ندی مطلب بستر آشی ندی اللہ دیر زیادتی کہ ان کے بندیان سرا مانا سوشا لگ لگ ظلم کئی اور دیر نہ کئی نا ندا مطلب ہی ندی ظلام سے غد نسبت تا لکا تمار حداد اسپن والا تمار کجور والا خرچون کی کجور حداد دا اسپن والا دا شانتا نور سغیشوی دا نسبت دا دا نسبت تا مانا بیسوشی ملاو یوری بظلام للعبید مانا بیزی ظلم للعبید ندی اللہ دا ظلم خواهن بندیانو سر یو زرد یاتی نکی یو خبر دویم خبر دا بظلام للعبید ندی اللہ زیادتی کے ان کے دیر زیادتی کے ان کے طول مخلوق سرا عبید جمع دا ظلام لفظن مفرد دے خمانن جمع دا سمانا لگ لگ ظلم کئے لگ یو سرا لگ بل سرا لگ بل سرا لگ بل سرا نو پا مجلوبین خو لگ لگ را گئے خود ظالم طرف تا سشے جوڑ شو ظلام جوڑ شو لگ جاتے دیو بند سرا لگ دا بل سرا لگ دا بل سرا لگ دا بل سرا مظلومین سرا ظلم لگ را گئے خدا لگ مجموعہ پا یو زیکی را گونڈے کنا پا فائل کی یو زیکی را گونڈے نو آگا پی ظلام شو اما مظلومین سرا معمولی آیا زرا ظلم را گئے دا دی مت قائدی بنیاد دا دی تیسو لسچی دی جمع مقابل دا جمع تقسیم پا حادو کی لبیسو سیابا هم رکیبو دواب با هم سمانای هاریو خپل زولو که واغوس هاریو پا خپل سورلی گاڑی کی سور دا مطلب خونده لبیسو سرکیبو دواب با هم طول پا یو سورلی سوارو شو طول بیا پا بل سوارو طول بیا پا بل سوارو شو یا طول سورلی یا رایو زکر نو طولو تا پا یو زلبانی سوارو شو امکانی نلری نو دا دی مطلب زید رکیبا کل واحد دابته و لبسا کل واحد لبسته ساوبه پر جامعه واچولا تقسیم بلا حد دلتو ماغ قانون دی و فرق داده جو طرف تا حقیقتا جمع ذکر شید عبید بل طرف تا جمع ذکر شید معنان چه ظلام دی جو ظلم طول اجزارا غون کا نوس مجموعه یو لوی ظلم تینا جور شو لوی غر تینا جور شو وما نبی ظلام للعبید نیم زو یوزر زیادتی کن کے بندیان سرمی ان اللہ یا دا مانا دا نفی متوجہ صرف ظلام تا ندا بلکہ ظلام و مادی دا ظلام دوڑ تا متوجہ دا اصلا قید او مقید و ادوار نفی دی لا يسألون الناس الحافا نوارد خلقنا بالکل دا الحافن مطلب خدا چنگواری دا خلقونا پا مینت بانی او پا خلا چولو باندی پا لاسا چولو باندی مطلب ادا دے سمان آسی سوال کئی سیوتی رحمه اللہ تعالی قید ام منفی دے قید او مقید دوار نفی دے سمان آدھا مقید دے لا سوال او قید سر گئی دے دا الحافن لا سر دوار نفی شیدی نسوال کئی سوال ام نکئی او سوال پتاوی دو بانی ام نکئی پا کوشش ام نکئی دوارا خبری نفکری گی دا شندل تا کیون دوارا جی اصل دا ظلم او زیادتی دا ظلم دوارا نفکری نکی اللہ یا وزارا زیادتی ظلم نچی وزارا نفشو نو دیر ظلم نفشو لیسا بی ظلام اللی العبید دا اگور سورت علی عمران کی آیت نمبر 212 کی التم دا ظلام ذکر گئی وما نبی ظلام اللی العبید نیمزو زیادتی کہ ان کے بندیان سرا میں ظلم نکم یوصل دواتیا ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید دستا دکڑو دی تا داغی نتیجه جیسی کری غبری بی وان اللہ علیہ سبی ظلام للعبید اللہ نده بلکل زیادتی که انکی مخلوق سرا لیس بظلام للعبید. عمدہ آیت ذکر کی سورۃ الانفال کی آیت نمبر 150 الانفال آیت نمبر 150 لیس بظلام للعبید طول کیوزے کی ذکر کم جواب بیا بیا پہنیم لیس بظلام للعبید اللہ نے دے او ذرا زیادتی کو ان کے بندیان سرائی دا جیم ذکر کے آیتون تا خیال کوئی سورت نساء کی موئی آل عمران کی ذالک بما قدمت ایدیکم دلتم موئی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید یقین کا اللہ نے دے یو ذرا زیادتی کو ان کے بندیان سرائی بظلام للعبید ہم دغ سورت فصلت کی تاثلسی آیت نمبر 46 پک تلے کے سورہ حامیم السجدہ یا فصلت کی وان اللہ علیہ بظلام للعبید اللہ نے دے او ذرا جاتی کہ ان کے بندیان سرائی نتاثر والی جاتے کی ذالک بما قدمت ایدیکم ستاسو دخپور اللہ سنو کر دی راغی نتیجے کے سردہ کی پک تلے سورہ حامیم السجدہ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ما ربك بظلام للعبيد سورة قاف آیت یو کم درشم کی ہوئی بظلام ما انا بظلام للعبيد بندیان سر زیادے کہ ان کے نم نفی الظلمی عن اصلی ہی اور دلیل پیسرے دا قرآن نور آیتنا دا اس جو آیت خیم سورت کہف کے آیت نمبر 9 صلیخ یو کم 50 تا سلوس دے دے التے ظلام نجی دی ووزیال کتاب فتر المجرمین مشفقین مما کسبو مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا لا يظلم لا سر نفکی دی مبدا د استقرار ارج کیم د غشنت کی لا یقرا معنی لا یوجد منه قراءه لا یکتب لا یوجد منه الکتابه ا مصدر ذکر کی نو مصدر خو نکرا دا مبدا د اشتقاق نہ کیره د معرفه کول خلاف رسل زیاده زائد تو څنګه مقدر کای چې ال کتابت کی ال قرات کی او غنه کیره دا ان کیره تحت النفی فائدہ د عموم کی لا یظلم ربک احد زیاتین کی رب دی دی چا سروم یو زرا زیاتین کی امدایت بیا سورۃ النساء کی گویا آیت نمبر 43 ال تم ذکر کی 43 د سورۃ النساء اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما لا یظلم مثقال ذرہ زیاتے نکی دے ذرے مقدار چا سرم زیاتے نکی دیوی ذرے مقدار لا یظلم مثقال ذرہ نکی اللہ زیاتے دیوی ذرے پہ مقدار بانی اللہ قانون امدادے وما کو بے ظلم مانا تو شو ندی رب دے یو ذرا زیادتی کے ان کے مخلوق سارا دا ایت بیا سورت یونس کے گو رہے سورت ہود یونس اداشن سورت توبہ آیت نمبر 70 کے سورت توبہ آیت نمبر 10 یو ذرا زیادتی رب نے کہی کلے پہ عنوان ذکر کی کلے پہ بلو عنوان مان ذکر کی فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون فما كان الله او يم سورة التوبه ندي چريوم الله ليظلمهم ما كنت لافعل كذا لا مصرف کی تو لکی کی سمت لوی تاکید کنا لم يكن الله ليغفر لهم كايوم ندي الله چ بخنو تو کی ما كان الله ليظلمهم نہ چرین دے اللہ چی جاتے ہو کی مخلوق سرا ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن دی پخپل زانون چی پخپل زیاتے کئی امدا بیا تو سورت یونس کی گور آیت سالور تل ختم. اللہ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون لا یظلم الناس شیئا شیئا نے پر مثقال ذراتن پر دیوان دی ویری اللہ زیادہ نے کی مخلوق سر ہی سم اس زیادہ اور سر نے کی یو ذرا زیادہ نے کی خلق و زان سر پخپل